Asante, asante, asante sana marhum Justin Karikawe, mtaalam na mkongwe wa reggae aliyeishi katika ardhi ya Tanzania, ardhi bomba na timirifu yenye upendo na amani. Leo tutamzungumzia mwanamuziki huyo wa reggae kutoka Tanzania, Justin Karikawe. Kwanza, Justin Karikawe ni nani? Justin Karikawe alikuwa mwanamuziki wa muziki wa reggae kutoka nchini Tanzania. Karikawe alizaliwa tarehe 28 Agosti 1967 huko nyumbani kwao Kitendanguru, nje kidogo ya mji wa Bukoba, na kufariki tarehe 13 Agosti mwaka 2003 huko huko Bukoba. Katika ngazi ya familia, Justin ni mtoto wa saba kuzaliwa kati ya watoto nane wa familia yao. Akaenda kupata elimu yake ya msingi darasa la kwanza hadi la nne katika shule ya msingi Kibeta kuanzia mwaka wa 1974 hadi 77. Akaendelea darasa la tano hadi la saba katika shule ya msingi Muhimbili jijini Dar es Salaam, ambako alihitimu mwaka 1980. Mwaka uliofuata alichaguliwa kujiunga na shule ya sekondari ya Tambaza, ambako alihitimu kidato cha 4 mwaka 1984 na kubahatika kuwa mmoja kati ya vijana wanne waliochaguliwa kujiunga kufanya kazi katika kiwanda cha kusafisha mafuta cha Tipa cha jijini Dar es Salaam. Kazi aliyoianza mwaka 85 kabla kuiacha kwa hiari yake mwenyewe mwaka 86 na kujitosa rasmi katika fani ya muziki. Albamu 8 za audio na video 3 katika miaka 16 aliyodumu katika muziki wa reggae. Amekuwa kielezo kizuri cha muziki na utamaduni wa mkoa wa Kagera, kwani baadhi ya albamu zake aliziimba katika lugha ya Kihaya, hali iliyomfanya ajikusanyie mashabiki wengi katika ukanda huo unaozungukwa na Ziwa Victoria. Wakati mauti yakimkuta, alikuwa katika maandalizi ya kuzindua albamu yake mpya aliyorekodi wakati huo karibuni. Katika maisha yake ya muziki, aliwahi kufanya ziara za kimuziki katika nchi kama Zambia, ambapo alienda mwaka 1988, pia nchini Denmark mwaka 2003. Justin alielelewa na mama yake Euphrasia Kashebo, wakati huo alikuwa na miaka 71, baada ya baba yake mzazi kufariki akiwa na umri wa miaka 4 tu mwaka 71. Ameacha mke Georgia na watoto wawili wa kike, ambaye ni Abayo mwenye miaka 7 na Niwe mwenye miaka 4. Hiyo kwa mwaka 2003. Sasa hivi amekuwa mama kabisa. Alizikwa nyumbani kwake huko kunakoitwa Kitengule Alhamisi saa 10 jioni kwa taratibu za madhehebu ya Kiorthodox. Kifo chake kimekuwa pigo lingine katika sanaa ya muziki nchini Tanzania na ndani ya familia yao, baada kaka yake aliyekuwa mpiga disco mashuhuri nchini bwana DJ Kerikali aliyefariki mwaka 91, yani miaka 12 tangu kitokea kifo cha bwana DJ Kerikali. Kerikawe atakumbukwa kama mtetezi wa wanyonge na mpigania haki, amani, utulivu katika jamii. Alikuwa msanii aliye mstari wa mbele katika vita dhidi ya ukimwi, na zaidi atakumbukwa kwa vibao vyake kama Roho ya Korosho, Wa Machinga, Watu, Maisha na vingine vingi vilivyotamba. Kwa habari nyingine kama hizi, usiache ku like na kusubscribe kwenye channel yangu. Goodbye. Kwa dhati utamani ukenibi sio kama nyumbani, hiyo maana kwa dhati utamani. utatamani kuwa kwenu. Yeah, yeah, yeah. Ugenini siyo kama nyumbani, iyo mana kwa hati utatamani.